Est-ce le gang? Est-ce le gang? Est-ce le gang? Est-ce le gang? Pose un gant en vue. Oh! Pose un gant en vue. Pose un gant en vue. SLU, wszyscy gotowi. Peja, Dizzy Dex, Iceman, Gadi Gada, SLU Gang. Wszyscy, wszyscy. Po, po, po, po. Nie oprę swej kariery. Pomimo ci na ulicy nie wyłapię. Zawsze słowa damski. Tylko masz moje jazdy, więc się nadasz tego szale. Jestem słodziutki niczym na piwotę. Ulica słowa, która mówią na od charakterem prawa, krytyka od gamoni. Czas ich rozwoju się wracają do zagród. Na średnie, które robią obciachą naszemu miastu. Ty znów i mówisz, tak nie można, wiesz mi tak, bo jeśli nie my tych leszczy. Wszyscy, wiesz co się liczy, szacunek. Będą ekleska. Wiesz co się liczy, szacunek ludzi. Dla was rap ćwiczy, to na całe miejskie dzieci. Wiesz co się liczy, szacunek. Wiesz co się liczy, wiesz, wiesz co się liczy. Wiesz co się liczy, szacunek ludzi ulicy. Dla was rap ćwiczy, to na całe miejskie dzieci. Wiesz co się liczy. Wiesz, wiesz. Wiesz co się liczy, wiesz, wiesz. Wszyscy. Wiesz co się liczy, wiesz, wiesz. Wiesz co się liczy, wiesz, wiesz. Wiesz co się liczy, wiesz, wiesz. Wiesz co się liczy, wiesz, wiesz. Ej, wiesz co się liczy, wiesz, wiesz.